Margot V. feeling is getting harder and harder. So what you see, what you need was a starter. So tell me. So tell me. Who's the starter? Who's the starter? Who's the starter? Who's the starter? We'll be right back. is ID&T Radio. Het dansstation van Nederland live vanaf het feest. Het dansfeest ter wereld. Het grootste dansfeest ter wereld, zo moet ik het zeggen. Sensation, the White Edition. En de man die nu momenteel achter de wheels stilstaat, dat is Marco V. En degene die daar eerder stond, dat was natuurlijk Armin van Buren. Die zat intussen weer naast mij. Armin, kan je mij horen zo? Ja. Oké, heel gezond. Even kijken of de microfoon het ook deed. Hey, wat ging er door je heen? Hoe was het? Nou ja, je ziet het aan me, denk ik. Ik ben niet de normale Armin die... Je bent wat hyperder meer dan dat ik je ken eigenlijk. Nou, kijk, heel eerlijk gezegd, je leeft als DJ toch stiekem wel 4 weken van tevoren al naar zoiets toe. Ik had met Marco net ook nog een gesprek, die stond onder het podium. En ik kwam het podium af en hij had geslapen. En hij zegt, ja, ik ben echt bloednerveus geweest dat ik mijn vlucht zou missen voor Sensation. Dat weten de mensen allemaal niet wat er, zeg maar, aan vooraf gaat, ook als discjockey. Ik ben echt 4 dagen bezig geweest om een set voor te bereiden. En ik zei net al, zo'n set, dat is gewoon, is niet te beschrijven als je staat als discjockey. Ik bedoel, neem je beste orgasme wat je ooit gehad hebt. En doe het maal 10, weet je wel. Ik bedoel... En kom je dan in de buurt? Ja, want je zei het net al tegen me, toen we eventjes stonden te praten onder de set van Marco V. Van het gevoel wat ik nu heb, ik kan het bijna niet beschrijven. En dan ga ik je, een moeilijke vraag, ga toch eens proberen. Wat, je zei net al dat orgasme, maar je staat op zo'n groot podium, al die mensen om je heen. Nou, het heeft een beetje mee te maken dat, kijk, ik als persoon, ik ben ook iemand die natuurlijk, ik ben een discjockey in hart en nieren, omdat ik... Ja, het gewoon een hele grote eer vinden om voor zoveel mensen iets te mogen draaien. Dat klinkt even heel slap of zo, maar dat meen ik echt aan het grond van mijn hart. Ik bedoel, die mensen hebben allemaal de hele week zich helemaal de tyfus gewerkt. En die hebben zo'n kaartje gekocht met hun zuurverdiende geld. En die komen hier en die verwachten ook iets. Ja. En wij, de DJ's, zijn dan uiteindelijk de eindverantwoordelijke voor hun avond. En die verantwoordelijkheid die ligt gewoon op onze schouders. En die voel ik gewoon ook zo. Maar dat is even als je mij rechtstreeks uit mijn hart vraagt, hè? Ja, maar ik vind het ook wel mooi dat je dat zegt. Want ik heb ook het gevoel, en een heleboel mensen die zullen zelfs... die wat minder ermee te maken hebben, helemaal zoiets hebben van... Ja, die DJ's, zakkenvullers, die gasten die komen even, die draaien de 3 plaatjes... en dan is het klaar en hebben ze de centjes weer verdiend. Nee, maar nee. Jij bent daar heel erg serieus mee bezig en jij voelt die verantwoording ook. Vind je dat er een heleboel DJ's daar te makkelijk mee omgaan? Nou, ik moet je heel erg zeggen, ik luister heel weinig andere sets van andere DJ's. Omdat... Ik vind dat mijn eigen visie een beetje zou kunnen vertroebelen. Ik weet wel dat mijn eigen visie is zo dat ik heel erg bezig ben met de individuele clubber. Ook door State of Trance op donderdagavond op ID&T Radio. Ik weet gewoon wat er bij de mensen leeft. En ik weet wat zij graag willen horen en wat ze niet graag willen horen. En je kunt hele mooie gevoelige trance melodietjes gaan draaien. Wat ik een beetje in het begin heb geprobeerd. Maar... In zo'n grote zaal verdwijnt dat. En ik weet, op de radio klinkt het heel anders. Dat is ook, dat had ik met Mark ook nog een gesprek over. We voelen, alle DJ's voelden zich een beetje gemengd over dat het ook werd uitgezonden vandaag. Niet dat ik de luisteraars niet gun om nu te luisteren. Want het zal ongetwijfeld een geweldig spektakel zijn als je nu aan de andere kant van de radio zit om te luisteren. Maar ik heb het er meer over dat wij als DJ's proberen de zaal te vermaken. En niet zozeer de luisteraar nu op dit moment op de radio. Want het gaat echt om... De beleving, als je daar als individu in de zaal staat. En dan heeft het niet zoveel zin om allemaal van die mooie, gevoelige melodietjes te draaien. Dan willen die mensen toch gewoon, om even heel plat Nederlands te zeggen, beuken. En dat is gewoon wat ik dus een beetje probeer bij mijn set. Ja, nou dat lijkt me heel mooi gelukt, Armin. Hey, betekent het namelijk dat je, doordat je dat radioprogramma hebt... En kijk, het is natuurlijk zo, wij zenden dit uit... Omdat wij ook graag willen dat het gevoel wat in de zaal is... op de radio komt. Dus ja, een DJ moet daar natuurlijk geen rekening mee gaan houden. Nee, maar je krijgt, denk ik, als je achter de radio zit, pas 30% door hoe gaaf het hier is. Ja. Ik heb echt mensen daar echt gewoon met hun handen op hun gezicht gezien, die echt met hun handen omhoog gingen van, ja, ik ga hier los. Ik heb hier zin in. En dat is waar dansmuziek voor bedoeld is. Dat is waar ID&T voor staat. Dat is waar ik voor sta. En dat is waar we met z'n allen aan werken. Dat product. Ik weet dat er een hele economie achter zit en dat het allemaal om geld gaat en dat het arena is en dat het allemaal geweldig is en noem maar op. Maar voor mij is primair, want ik weet ook niet wat ik verdiend heb vanavond, het is echt de waarheid. Het gaat mij er gewoon echt primair om van los. Gewoon los, huppakee, in zo'n zaal, weet je wel. En dan kan je mooi gevoelig en credible en naar alle fans en de chatboards en weet ik wat, daar allemaal rekening mee houden. Maar uiteindelijk gaat het toch om die clubber die daar staat, die van niks weet. En die gewoon los wil. Nou goed, wij hebben een mooie impressie van wat jij op het podium hebt gedaan. Impressie, Armin, hebben wij net gegeven. Hey, jij gaat zelf nog even clubben? Of? Ik ga, ja, ik moet morgenochtend om 12 uur gaan mijn vlucht naar Calgary. Jongen, jongen, jongen, wat heb je toch zwaar, hè? Nou, ik heb 2 weken vrij gehad, maar ik heb in die 2 weken heel hard gewerkt en om die motorcycle mix af te krijgen en allerlei andere edits die je vanavond gehoord hebt. Dus ik moet je wel heel erg zeggen, ik zie er heel erg tegen op om morgen toch weer in het vliegtuig te stappen. Vooral omdat ik dan dinsdag weer terug ben en dat ik dan donderdag weer naar New York moet. Het klinkt allemaal heel erg leuk. Het leven van een DJ is ook fantastisch, maar ik zie er momenteel een beetje tegenop. Ja, het is ook wel eens zwaar. Hey, ga even lekker uitrusten nog. Ga nog even genieten van de set van Marco V. Dat gaan wij dan ook nog even doen. Zeker. En dan gaan we ons opmaken voor het einde straks. DJ Johan Gielen, want die gaat namelijk afsluiten. Armin, bedankt. Succes. En we spreken elkaar donderdag weer voor A State of Trance. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi. White, live on ID&T Radio. Yeah. luistert naar Sensation 2003, de White Edition via ID&T. Tot 7 uur zijn we bij je. En mocht het uitlopen, ja, dan zullen wij ook nog wel een beetje uitlopen. Johan Gieder die gaat zometeen afsluiten. Maar voorlopig eventjes DJ Marco V.